Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî a'azzenâ bil-İslam ve ekremenâ bil-îmân ve rahimenâ bi-bi'seti Muhammedin aleyhissalâtu vesselâm. Eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد. Kıymetli kardeşlerim, çok değerli misafirler ve ekranları başında bizleri seyreden çok değerli kardeşlerimiz, Allah Subhanahu ve Taala'nın rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sözlerime başlamadan evvel hepinizin geçmiş bayramını en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Allahu Azza ve Celle hayırlara vesile kılsın inşallahü teala. Ve ikinci olarak kısa bir aranın ardından bizleri yeniden Kur'an-ı Kerim'in ışığında hakikatleri öğrenmek adına bir araya toplayan, cem eyleyen, alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle'ye hamdolsun. Çok değerli hazirun, kıymetli dostlar, bildiğiniz üzere Ali İmran suresinin 83. ayeti kerimesinde kaldık. Tabii vermiş olduğumuz kısa bir aranın ardından tüm hızıyla inşallah Tefsir-i Furkan kaldığı yerden 83. ayet-i kerimeden devam edecek. Ben inşallah hemen hiç vakit kaybetmeden Ali İmran 83 ve ardından gelen 84. ayeti kerimeleri mealen okumak istiyorum. Ve nasip olursa da bugünün azı üzerinde de durmaya çalışacağız inşallah. Alemlerin Rabbi olan Allahu Azza ve Celle Ali İmran suresinin 83. ayeti celile-i tayyibesinde mealen şöyle buyuruyor kıymetli hazırun. Ba'de a'udhu billah. Göklerde ve yerdekiler ister istemez ona teslim olduğu halde onlar, yani ehli kitap, Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Halbuki ona döndürüleceklerdir. De ki biz Allah'a, bize indirilene, İbrahim, İsmail, İshak, Yakup ve Yakup'un oğullarına indirilenlere, Musa ve diğer peygamberlere, Rableri tarafından verilenlere iman ettik. Onları birbirinden ayırt etmeyiz. Biz ancak ona teslim oluruz. Şimdi okuduğum ayeti kerime özellikle 83. ayeti kerimen dostlar terkibine dikkatlerinizi celbetmek istiyorum. Bakınız, mealini az önce sizler için tilavet ettim. Ama mefhum açısından ben inşallah tekrar etmek istiyorum. Çünkü özellikle bugün, bu akşamki dersimizi bunun üzerinde biraz yoğunlaştıracağız. Allah inayet ederse, şöyledir. Bakınız, Allah Subhanahu ve Teala 83. ayeti kerimesine şöyle başlıyor. Diyor ki, gökte ve yerde ne varsa hepsi bize teslim olacaktır. Allahu Akbar. Vallahi bu ayet kardeşiniz elini yüzüne çalsa ve kürsüden inse, bu gecenin azı olarak kafidir. Gökte ve yerde ne varsa Allah'ın emrindedir. Allah'a boyun eğmiştir ve eğmek durumundadır. Sonrasında diyor ki durum bu haldeyken zımnen söylüyorum. Yani yerde ve gökte ne var ise Allahu Azza ve Celle'ye boyun eğmek durumundayken diyor ki Allah onlar hala başka bir din arayışı içerisinde miler? Allahu Akbar. Sonrasında ise diyor ki Allahu Azza ve Celle dönüş banadır. Muhteşem bir terkip. Yani her şeyden önce biz Kur'an'ın muhataplarına diyor ki biliniz ve ben yeniden hatırlatıyorum. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi bana boyun eğmek durumundadır. Allahu Azza ve Celle bu ayeti kerimede azametini ve kudretini ortaya koyuyor. Diyor ki yerde ve gökte olanlar bana boyun eğmek durumundadır. Ben öyle bir Allah'ım ki sen en nihayetinde dönüp dolaşacaksın. sana takdir ettiğim vaktin nihayetinde karşıma arzı endam edeceksin ve yaptıklarından ötürü de bir bir bana hesap vereceksin diyor Allah. İşte bu ikisinin arasında diyor ki sen hala benim sana inzal buyurduğum hükümlerin dışında, nizamın dışında, dinin dışında başka şeyler mi arıyorsun? Hayatında ne varsa zerresinden küresine çözmesi için başka mercilere mi müracaat ediyorsun diyor Allah. Ve işte dediğim gibi ayet-i kerimeyi muhteşem sonlandırıyor. Diyor ki bana döneceksin. Dönüş Allah'adır. O biz buna iman ediyoruz. Öyleyse o azametli ve o kudretli olan Allah diyor ki gökte ve yerde ne varsa bana boyun eğecek. Teslim olacak. Ve en nihayetinde bana döneceksiniz, öyleyse başka bir yere müracaat etmeyesiniz. Hayatınıza dair bütün meselelerin çözümünü benim sizler için inzal buyurduğum dinde arayasınız diyor Allah. Subhanallah. Azık olarak yetmez mi? Vallahi yeter. Biz bugün bu terkibin üzerinde duracağız inşallah. Ve bu ayetten nasibimiz olanı da azıklanmaya çalışacağız biiznillah. Dikkat buyurdunuz mu değerli hazirun ve ekranları başında bizleri seyreden çok değerli kardeşler? Allah subhanahu ve teala azametinden bahsettikten sonra, yerde ve gökte ne varsa bana teslim olacak dedikten sonra diyor ki başka din mi arıyorsunuz siz? Tabi bunu Allahu azze ve celle özelde muhatap olarak ehli kitaba söylüyor. Ama bu ayette bizim nasibimiz var mı? Var. Biz bu ayetten öğüdümüzü alacağız mı inşallah? Alacağız. Öyleyse hemen uzatmadan mevzuya girmek isterim. Madem ki Allah subhanahu ve teala buyuruyor ki başka din mi arıyorsunuz? Ben mevzuya isterseniz sizin de müsaadenizle dinin tarifinden başlamak istiyorum. Şimdi şüphesiz ki bir Müslüman kardeşimize varsak desek ki ya sen şer'i hükümle amel etmiyorsun, sen bu dinin dışında kaldığını kastetmiyoruz. Yani biz bugün Müslümanları başka dinden olduklarını yahut da bugünkü Müslümanların dinlerinin sorgulanması gerektiğini kastetmiyorum. Benim işim de değil. Ama ben bu ayetten nasibimi arıyorum. Bu ayet-i kerimede Allah-u Teala buyuruyor ki siz başka bir din mi arıyorsunuz? Ben de bunun üzerinden nasibim olan azığı incelemeye veya irdelemeye çalışıyorum. Ve diyorum ki öyleyse mevzuya biraz dinin ne manaya geldiğinden başlamak gerekir diye düşünüyorum ve diyorum ki madem ki dinin tarifi şudur dostlar, birçoğumuzun da bildiğine göre din kişinin kendisiyle, Rabbisiyle ve diğer insanlarla olan alakasını düzenleyen kanunlar, nizamlar nedir? Bütünlüğüdür. Madem ki din kişinin kendisiyle, Rabbisiyle ve diğer insanlarla olan ilişkisini düzenleyen nizamlardan müteşekkildir. Öyleyse Allahu Azze ve Celle'nin bu hitabını farklı manada da anlamak mümkündür. Bugün ben derim ki eğer ki son söyleyeceğimi şimdi müsaadelerinizle söyleyecek olursam derim ki asrımız yeni bir din icat etmiştir. Onun adı da menfaattir. Desem katılır mısınız? Eyvallah. Dine ne dedik az önce? Kişinin kendisiyle, Rabbiyle ve diğer insanlarla olan ilişkisini düzenleyen, tertip eden kanunlar bütünlüğüne diyoruz dedik. Peki bugün insanlar arasında cereyan eden ilişkileri Allahu Azza ve Celle'nin hükümlerinin dışında ne varsa düzenliyor. Başta menfaatimiz olmak üzere. Dolayısıyla asrımızın yeni dini adı menfaattir. Bugün insanlar arasındaki ilişkileri düzenleyen kaynak bizatihi menfaattir. Doğru mu kardeşler? Katılır mısınız bu ifademe? Bugün bir kardeşle ticaret yaptığım vakit, kardeşle yaptığım ticaret ahlakı Allahu Azza ve Celle'nin razı olduğunun üzerine değil, bizatihi menfaatler üzerine kaimdir. Öyleyse bu din değil de nedir, siz söyleyin Allah aşkına. Öyleyse ben buradan azığımı bugün aldım. Öyleyse azametiyle, kudretiyle bize tekrar hatırlatmada bulunan Allahu Azza ve Celle diyor ki göklerde ve yerde ne varsa bana teslim olacaktır. Ve en nihayetinde siz bana döndürüleceksiniz. Ve yaptıklarınızdan ötürü sizi bir bir hesaba çekeceğim diyen Allah buyuruyor ki hayatınıza dair zerresinden küresine her türlü meselenizin çözümünü menfaatiniz endeksli değil Allah'ın rızası endeksli yapınız. Ayet bu. Bu gece evinize vardığınızda ve başınızı yastığınıza koyduğunuz vakit Tefsirul Furkan'ın azığı neydi sorusuna cevap aradığınızda bu olsun. Nedir o? Bugün yeni bir din haline gelen menfaat bizden beri olmalıdır. Amellerimizin tanziminde menfaat kaynak olmamalıdır. Çünkü Allah başka din aramayın diyor. Öyleyse biz bugün ilişkilerimizi düzenleyen din olarak sadece İslam'ı edinmeliyiz. Onun için bu gecenin azığı bu olmalıdır diyor ve bu girizgahın ardından inşallah yavaş yavaş da bazı meseleleri sizlerle paylaşmak istiyorum dostlar. Eğer ki bu gecenin, bu ayetin bize ikramını numaralandıracak olursak derdim ki bir, azık bir. Bizim hayatımıza dair, az önce dini tarif ettim ya, ne dedim? Kişinin diğer insanlarla olan ilişkisi de dinin bir bütünüdür ve vazgeçilmezidir. Öyleyse menfaat amellerimizin ve ilişkilerimizin ölçüsü olmamalıdır. Ne olmalıdır? Allah'ın razı ve memnun olduğu din olmalıdır. Başka bir şey de aramayın diyor Allah. Benim karşıma çıkacaksınız diyor Allah. Eğer ki ben sizin hayatınıza dair hükümleri koymuşken, serdetmişken, siz eğer ki çözümü başka bir yerde ararsanız, benim karşıma geldiğiniz zaman ben bunun hesabını sizden sorarım diyor Allah. Soracağım diyor Allah. Bana döneceksiniz ve ben yaptıklarınızdan ötürü sizi hesaba çekeceğim. Öyleyse azık bir, hayatımıza dair bütün meselelerin çözümünde yegane kaynak ne olmalıdır? İslam'ın ta kendisi olmalıdır. Menfaatler değil. Asrımızın dini bizden uzak olmalıdır. Ne o? Menfaat. Bugün insanların ilişkilerini düzenliyor mu? Kişinin kendisiyle olan ilişkisini düzenliyor mu? Vallahi düzenliyor. Sırf menfaati için camiye, mescide gidip de namaz kılanların varlığından haberdarız ya. Bunu kastediyorum. İki, dünya istirham ediyorum. Bu lütfen inşallah bu gecenin en güçlü hatırlatması olsun. Ayet-i Kerime'nin terkibinden anladığımı sizlerle paylaşıyorum. Dünya ukbadan daha kıymetli olmamalıdır. Size gelseler ve sorsalar deseler ki mutlaka bir gün Allah'a döndürüleceksiniz. Bu terkipten ne anlıyorsunuz? Vallahi ben bunu anlıyorum. Size ikram ettiğim dünya nimetleri size galip gelip bana bir gün geleceğiniz o günü unutturmasın. Bir gün benim karşıma çıkıp da hesap vereceğinizi unutturmasın. Bir gün karşıma geleceksiniz. Ben sizi öldükten sonra yeniden dirilteceğim. Ve sizlere ikram etmiş olduğum nimetlerden, dünya menfaatlerinden bir hesaba çekeceğim diyor Allah. Onun için ikinci azık, tek cümleyle ifade edecek olursak değerli hazirun ve kıymetli kardeşler, o da dünya ukbaya galip gelmemeli. Ne diyor Allahu Azza ve Celle? بعد أعوذ بالله وللآخرة خير لك من الأولى. Şüphesiz ki ahiret evvelinkinden, yani önceki dünyadan daha hayırlıdır diyor Allah. Madem ki biz Allah'a döndürüleceğiz, madem ki onun karşısına arıza endam edeceğiz ve Allahu Azza ve Celle edindiğimiz dinden, İstikametimizden, duruşumuzdan, kametimizden, ilişkilerimizde edindiğimiz kaynaktan bizi hesaba çekecek. Öyleyse dünya menfaatleri ukbama galip gelmemeli. Ki ukbada netice hüsran olmasın la kadar Allah. Şimdi tabii Dedik ya, az önce ayeti zikrettiğim ahiret dünyadan daha hayırlıdır. Bu şüphesiz dünya nimetlerinden faydalanmanın aslında işte yanlış olduğu manasına hamledilmesin. İşte Abdullah Hoca, Abdullah kardeşimiz dünya nimetlerinden istifade etmeyi de kerih görüyor falan, böyle bir şey kastetmiyorum. Birazdan aslında ölçünün ne olduğunu da hususiyetle sizlerle paylaşacağım inşallah. Ama istedim ki, madem ki bu ayetin azıklarından bir tanesi dünyanın ukbamıza galip gelmemesi meselesidir, dünyayı sevmemekle alakalı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bizlere serdetmiş olduğu, resmetmiş olduğu birkaç tane hadisi şerifi sizlerle hazirunla paylaşmak istiyorum. Bakınız, bunlar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın dünyayı resmeden rivayetleridir, hadisleridir. Hemen inşallah vakit kaybetmeden bir tanesini paylaşayım. Yine hadisin merkezinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam var ve Ebu Bekir radıyallahu anh var. İnanın ben dünya ziynetleriyle, nimetleriyle, sevgisiyle alakalı birçok hadisi şerif okudum. Ama tesiri altında kaldığım nadir hadis-i şeriflerden bir tanesidir. Vallahu alem, eğer hafızam da beni yanıltmıyorsa, Tefsir-i Furkan'da da ilk defa paylaşacağım bir hadis-i şerif diye düşünüyorum. Bir gün Ebu Bekir radıyallahu anh ashab-ı ikramla oturuyor. Bu gecenin en güçlü öğretisi olsun, oldu mu? Bugün Tefsir-i Furkan'dan bunu azık olarak götüresiniz inşallah. Rabbim bana başta, sonra da size inşallah bunu faydalı kılsın. Ebu Bekir radıyallahu anh mescitte oturuyor. Ashab-ı ikramdan kendisine içecek bir şeyin getirilmesi istendiğinde su ve suyun yanında da karıştırılmış çok böyle leziz hazırlanmış bal şerbeti ikram ediliyor. Subhanallah. Ebu Bekir radıyallahu anh bal şerbetini görür görmez başlıyor ağlamaya. Ama normal bir ağlama değil ya, subhanallah. O kadar şiddetli ağlıyor ki Ebu Bekir. Zaten onun kalbinden için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, hani onu namaza memur tayin ettiğinde onun kalbi rakikdir ya Resulallah diyen de onun kızı Ayşe'dir. Onun kalbi böyle çok yufkadır. Ağlamaklıdır Ebu Bekir. Ama bu sefer çok farklı ağlar Ebu Bekir ki mescidde hazır bulunan bütün sahabe hep birlikte ağlar. Ama inanılmaz seviyede ağlar. Gerek Ebu Bekir ve gerekse hazır bulunan sahabe-i ikram. Çok şiddetli ağlar. Ve sahabelerden bir tanesi der ki, ya Ebu Bekir, ya Halifeti Resulillah, bize hele bir söyleseni bu denli şiddetli ağlamaklı kılan neden nedir? Seni biz ağlamaklı çok gördük ama hiç böyle görmedik. Ki bunu Hakim Mustadrak'ında tahric etmiştir sahih bir senetle. Söyler misin ya Ebu Bekir'in, seni bu kadar ağlamaklı kılan neden nedir, biz merak ettik, bizi de ağlattın mübarek. Der ki, bir gün ben, bal şerbeti elindedir ha, bir gün ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına girdim, dizinin dibine oturdum, eliyle şöyle karşı tarafa işaret etmeye başladı. Bakın, beden diliyle de size izah etmeye çalışıyorum, yapmaya çalışıyorum. Diyor ki, sanki birilerini oturduğu yerden kovarcasına, hani böyle biz de yaparız ya, İstemediğimiz birisine şöyle, aynen bu rivayette bu geçiyor, elinin tersiyle diyor böyle gelme der gibi diyor Resulullah işarette bulundu. Ama diyor, ben yanında oturuyordum, sordum ona, ya Resulallah benim anam da babam da feda olsun sana, sen birilerine git dercesine böyle işarette bulundun, niye yaptın onu? Diyor ki, ya Ebu Bekir, az önce diyor dünya bana tevessül etti, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dır bu sözün sahibi. Diyor ki, dünya geldi benim yanıma ve bana tevessül etti. Ben de dedim ki, seni istemiyorum dünya. Seninle benim işim olmaz dünya. Ben de diyor onun elimin tersiyle böyle ittim. Giderken döndü ve bana dedi ki, ey Muhammed, sana tevessül ettim, sana galip gelemedim ama senden sonraki ümmetine galip geleceğim. Ebu Bekir'in elinde şerbet vardır ve diyor ki, vallahi korkum odur ki biz Resulullah'ın vefatından sonra dünya bize galip geldi, biz mağlup olduk. Diyor ki, şerbete bak. Vallahi bu rivayet başlı başına dünya hayatının Resulullah'ın gözünde ne anlama geldiğini ve sahabelerine neyi miras bıraktığını anlatır niteliktedir. Burada bir şerbetin içmenin haramlılığını işte bunu tartışmıyoruz. Şüphesiz ki Allah Azza ve Celle ikram ettiği nimetlerini kulunun üzerinde görmekten sevinirim buyuruyor hadis-i şerifte. Bunu tartışmıyoruz. Ama birazdan inşallah onun ölçüsünü hususiyetle dedim ya sizlerle paylaşacağım. Ama dünya zinetleriyle alakalı olarak ve dünya sevgisiyle alakalı olarak yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan bir hadisi şerifi paylaşmak istiyorum. Hepinizin bildiği bir hadis. Ama فَذَكِّرْ اِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ Hatırlat. Çünkü hatırlatmakta müminlere fayda vardır. Beyani mubinden hareketle bildiğiniz bir hadisi yeniden hatırlatmak istiyorum. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın vehn hadisini hepiniz biliyorsunuz değil mi? Diyor ki öyle bir gün gelecek ki, diyor ki sizin üzerinize yemeğe çullandıkları gibi çullanacaklar. Sahabenin bir tanesi diyor ki ya Resulallah biz az ve onlar çok olduğu için mi bu böyle olacak? Biz azınlık mı olacağız? Biz mustazaf mı olacağız? Bizim sayımız onlara göre az olduğu için mi bu durum böyle olacak? Kafirler bizim üzerimize üşüşecek ya Resulallah. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Zişan Efendimiz diyor ki la bilaks. Tam aksine siz diyor çok olacaksınız. Ama öyle bir hal alacak ki Allahu Azza ve Celle kafirlerin kalbinden sizin korkunuzu söküp alacak. Yani kafirler artık müminlerden korkmaz hale gelecek. Ve buna ilave olarak Allah sizin kalbinize vehni yerleştirecek. Vehn nedir ya Resulallah? Ha dostlar vehn nedir? Dünyayı sevmek, ölümü ve ukbayı kereh görmektir. İşte okuduğumuz Âl-i İmrân suresinin 83. ayet-i kerimesi de budur vallahi. Ben azametliyim, kudretliyim diyor Allah. Öyleyse kendine sana verdiğim hayatı yaşarken başka bir din edinme diyor Allah. Çünkü benim karşıma gelip yaptıklarından ötürü seni hesaba çekeceğim diyor Allah. Böyle. Ama bir gerçek var kıymetli dostlar. Nedir o? Hani ifade edeyim. Dünya nimetlerine tevessül ve menfaatimiz gereği amel etmek, daha da ötesi menfaatimizi istemek aslında bir nevi fıtri bir iştir. Burada bana bir tane Kerim kardeşim çıksın ve desin ki benim bir evimin olmasını vallahi istemiyorum. Fıtrata ters, doğru mu kardeşler? Hepimiz isteriz değil mi güzel güzel arabalara binelim. Bu işin fıtratında vardır. Kişinin menfaatine gelen şeyleri yapıyor yahut da yapmak istiyor olması fıtratındandır. En güzeliyle izdivaç etmek ister. Boy boy Allah ona evlat versin ister. Menfaati gereği çok böyle lüks arabalara binmek ister. Böyle üstü kapalı ne bileyim çok görkemli evlerde oturmak ister. Fıtratı gereği insanoğlu menfaati icabı bunu ister. Ben birazdan inşallah örnek vereceğim. Bu işin fıtratta olduğunu ama 83. ayet-i kerimenin tam ortasındaki terkibi hatırlayın. Menfaat yeter ki din haline gelmesin. Menfaatimizle Rabbimizin emirleri çeliştiğinde, tenakuz ettiğinde Allah'ı razı etmesini bilelim. Sorarım size canınız kıymetli mi dostlar? Kıymetli mi? Evet. Ama Allahu Azza ve Celle'nin uğrunda feda etmek desem, vallahi o canın zerre miktarı kıymeti yoktur. Allah'ı razı etmek varsa işin ucunda hiçbir kıymeti yoktur. Zaman kıymetli midir? Kıymetlidir. Ama eğer ki bu Allahu Azza ve Celle uğrunda feda edilecekse, onun hiçbir kıymeti yoktur. Kıymeti harbiyesi olmaz. İşte bunu anlatmaya çalışıyoruz. İnsan fıtratı gereği menfaatine meyillidir. Ve bu tabiidir, doğaldır. Ama biz yeter ki zamanlamasını bilelim. Aynı Ensar'da da olmuş bu. Bahreyn'den Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a ganimet gelmiş. Demiş ki evime yıkın. Biliyorsunuz önceden Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın eviyle mescit yan yanadır. Evime getirin demiş. Bahreyn'den gelen o ganimetleri Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın evine getirmişler. Daha sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Ensar Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kapısını çalmış. Demiş ya Resulullah, Bahreyn'den ganimet gelmiş. Ashab ya. Demiş ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam biraz onlara muhabbet besleyerek, tebessüm ederek demiş ki Ensar. Demiş bildiğim ve tanıdığım kadarıyla Ensar hizmet ve külfet dendiğinde hemen en önde olurdu. Baktım şimdi menfaat ve ücret deyince de geliverdiniz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ashab-ı kirama böyle latife etmiş yani. Ben Ensar'ı böyle külfet, zahmet deyince böyle aklıma geliverdi. Bahreyn'den geleni duyduğunuzda da geliverdiniz demiş. Tabii mi? Vallahi tabii. Doğal mı? Vallahi doğal. Yeter ki o Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın onlara ikram ettiği o ganimetten vakti saati geldiğinde Allah'ın emri gereği infak ediyorsa vallahi ondan daha hayırlısı yoktur. Ama eğer onu cebinde akrep var misali hiç götürmüyor da orada saklı tutuyorsa menfaati onun dini haline gelmiştir. İşte bu ayet bunu anlatıyor. Allah bizi o halden muhafaza buyursun. Dedim ya, menfaat fıtridir. Yeter ki çelişliğinde Allahu Azza ve Celle'nin hükmü mü, menfaat mi meselesinde menfaatimiz 83. ayeti gereği söylüyorum dinimiz haline gelmesin. Yine bir misal vereyim sahabelerden. Sadece anlatmaya çalıştığım şu, belki aynı minvalde bir misal daha olacak ama affınıza sığınarak anlatıyorum, o da şudur. İstiyorum ki bu iş tabiidir. Biz farklı insanlar değiliz. İçgüdüsel tezahürlerimiz var. Kendimizi korumaya alma tezahürümüz var. Baba olma tezahürümüz var. Evlat sahibi olma tezahürümüz var. Var da var. Mülk sahibi olma tezahürümüz var. Mesele bu değil. Mesele bunların din haline dönüşmemesidir. Allah'ın rızasını gözetmek lazım gelir. Bakınız, bir gün Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, ki bunun ravisi Cabir bin Abdullah'dır, o anlatıyor, diyor ki bir gün mescitte oturuyoruz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minbere çıkmış bize diyor sohbet ediyordu. Dikkat edin ha, bu anlattığım sahabelerdir. Cennetle müjdelenmiş sahabelerdir. Onların birer beşer ve insan olduğunun anlatma gayreti içerisindeyim. Onların da fıtri olarak menfaatlerine meylettiklerini anlatma gayreti içerisindeyim. Diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam minbere çıkmış konuşuyor, sohbet ediyor, vaaz ediyor. Diyor ki ama o dönem, Cabir bin Abdullah söylüyor. Diyor ki o dönem Medine'de kıtlık var. Herkes aç. İmkanlar çok kısıtlı. Medine açlıktan yanıp tutuşmuş yani, tabir yerindeyse maruz görün. Nedir? Böyle bir dönemde diyor, dışarıdan gelecek olan kervan seslerine odaklanmışız. Biliyoruz ki diyor Cabir diyor, Abdurrahman İbni Avf mali durumu iyidir. Ve onun diyor, Cabir bin Abdullah diyor ki onun diyor, ta dışarıdan başka bir Medine'den başka bir şehirden gelmesini beklediğimiz bir kervanı vardır diyor. O dönemde diyor Medine'ye dışarıdan bir kervan girdiğinde davul çalınır, tef çalınır ki yeni bir kervan bilinsin, Medine'ye yeni birileri girsin ve insanlar bilsin. Diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam konuşuyor. Dikkat edin lütfen. Minberde ashab-ı ikrama sohbet ediyor. Şöyle bir empati yapın yani. Bir yerde konuşuyorsunuz ve karşınızda yüzlerce insan var. Siz konuşuyorsunuz. Diyor ki Cabir bin Abdullah, diyor ki birden diyor davul seslerini duyduk. Dedik ki diyor bu Abdurrahman İbni Avf'ın kervanı olsa gerek. Diyor ki ben de dahil olmak üzere 10 kişinin dışında diyor Mescid-i Nebevi'de kimse kalmadı. Diyor ki Medine'nin dışına kervan karşılamaya gittiler. Cuma suresi 11. ayet. Açınız dostlar. Yeniden bir okuyunuz. Bu meselenin üzerine inzal olmuştur. Allahu azza ve celle buyuruyor ki: "Estaizu billah ve iza ra'u ticareten ev lehven faddu ileyha ve terakuka qaima." Onlar diyor ticareti, kazancı ve eğlenceyi duyduklarında diyor bulundukları yeri terk ettiler. Sen diyor kıyam halindeydin ve seni öylece bırakıp gittiler. Cuma suresi 11. ayet-i kerime. Yine Cabir rivayetin devamında diyor ki şöyle buyurdu Resulullah aleyhissalatu vesselam: "Ey kardeşlerim, ashabım, Muhammed'in nefsini elinde bulunduran zata yeminle söylüyorum ki o sesi duyduğunuzda mescitte hepiniz birden terk etmiş olsaydınız şu vadiyi ateş saracaktı." Diyor ki Cabir o kalanlardan bir tanesi de bendim. Fıtridir. Ama yeter ki mesele Allahu Azze ve Celle'nin hükmüyle menfaatimiz çeliştiğinde dinimizin hangisi olduğu noktasında doğru bir tercih yapmaktır. Allah bize bu manada muvaffakiyetler versin. Şimdi kıymetli dostlar, peki biz eğer Allah'ın ve Resulü'nün hükmüne menfaatimiz mukabilinde, menfaati elde etmek adına muhalefet edersek sonumuz ne olur? Hüsran. Evet. Hep sahabelerden örnek veriyorum. Ve genelde biz sahabelerin hep hayırlı yönlerini andık. Ama onların üzerinden Allah bize çok şeyler de öğretti elhamdülillah. Mesela ben size desem ki Ayneyn. Ben size Ayneyn tepesi desem. Ve ben size Abdullah İbni Cübeyr desem, ben size Uhud desem, ilk ne gelir aklınıza dostlar? Ne gelir söyleyin. 10 kişinin dışında Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın sözünü dinlemeyen sahabeler gelir. Allahu Azza ve Celle'ye sonra tövbe edip affedilenler aklımıza gelir. Uhud'un bu manada bize bıraktığı miras aklımıza gelir. Vallahi belki de bu dersi, bu ayeti, menfaatin din haline gelmemesi gerektiğini anlatan, benim açımdan söylüyorum, nadide örneklerdendir. Bildiğiniz bir örnek olmasına rağmen hususiyetle sizle paylaşmak istedim. Resulullah aleyhissalatu vesselam Abdullah bin Cübeyr'i yanına çağırır, der ki Abdullah, seni Ayneyn tepesine 50 okçuyla birlikte komutan tayin ettim. Niye Abdullah bin Cübeyr? Var mı söylemek isteyen? Abdullah İbni Cübeyr sahabelerin arasında en iyi ok atanlardandır. 2. Abdullah bin Cübeyr'in akabe biatında verdiği özel bir söz vardır. Hatırlayanınız var mı, nedir o? Ya Resulallah, kanımın son damlasına kadar bunu götürün eve, oldu mu dostlar? Ya Resulallah, kanımın son damlasına kadar şahit olasın ki Abdullah sana verdiği sözden asla dönmeyecektir. Vallahi büyük bir söz ha. Büyük bir söz. Büyük bir yük. Büyük bir sorumluluk. Abdullah kanının son damlasına kadar eğer ki sana bir söz verdiyse bu itaatten ayrılmayacaktır ya Resulallah. Akabe'de sözleşme imzalanmıştır. Yer nere? Uhud. Tepe nere? Ayneyn. Resulullah aleyhissalatu vesselam Ayneyn'e komutan tayin etmiş. Demiş ki size üç şey söyleyeceğim. Bizi kuşların etlerimizi lime lime yediklerini görseniz Ayneyn'i terk etmeyeceksiniz. Ta ki benden bir haber duyasaya kadar. 2. Galip geldiğimizi görseniz, ganimet paylaştığımızı görseniz, benden haber işitinceye kadar Ayneyn'i terk etmeyeceksiniz. 3. Bizi kestiklerini görseniz, beni öldürdüklerini görseniz, Ayneyn'i terk etmeyeceksiniz. ta ki benden inin emri gelesiye kadar. Emir bu. Abdullah bin Cübeyr kim? Kanımın son damlasına kadar verdiğim sözden ve sana olan itaatimden ayrılmayacağım ya Resulallah diyen, Kur'an'ın tabiriyle söylüyorum, adam gibi adam. Eğer ki bana sorsalar, bir yerde tevafuk etsek deseler ki, Abdullah, bize Abdullah bin Cübeyr'i bir cümleyle anlat, derdim ki, Resul'ün emrini yerine getirmek uğrunda vücudunun lime lime doğranmasını tercih eden Kur'an'ın tabiriyle adam. Ne oldu sonra? Hepiniz biliyorsunuz. Müminler müşrikleri kovalamaya başladılar. Hemen ganimetlerin ardına düştüler. Dediler ki galip gelen biz, mağlup olan onlar oldular. Biz Ayneyn'i terk ediyoruz. Abdullah bin Cübeyr dedi ki Resulullah'ı işitmediniz mi? İnmek yok. Ondan inin emri gelene kadar Ayneyn'i terk etmek yok. Ama öyle olmadı değil mi? İstisnai 10 sahabenin dışında 40 tane okçu indi. Ve Halid bin Velid yapacağını yaptı, o zaman müşrikti. Zekasıyla hemen geldi, dolaştı, müminleri perişan etti. Ama Abdullah bin Cübeyr'e gelmek istiyorum. O muhalefet etmedi ve Allah azza ve celle ondan razı ve memnun oldu. Onun gibi sahabeler için Allah semanın kapılarını araladı ve Cebrail'i gönderdi. Uhud'un adamlarına Allah ayetler indirdi. Abdullah bin Cübeyr'in oku bitince mızrağını aldı. Söz vermişti bir kere Resulullah'a inmeyeceğine dair. Mızrağını kaybedince kılıcına, kılıcını kaybedince de var olan sadece güvendiği vücuduna sarıldı. Ve rivayet olunur ki Abdullah bin Cübeyr'in kesilmedik bir tane uzvu kalmamıştı. Onun için derim ki Abdullah bin Cübeyr iki nokta üst üste Resulullah'ın emrine muhalefet etmemek uğrunda vücudunu Allah'a satan adamdır. Kur'an'ın tabiriyle adam gibi adam. Minel mu'minine ricalun sadaku ma ahadullahi aleyh. Müminlerden öyle adamlar var ki Allah'a verdikleri sözde durmuşlardır. İşte onlardan bir tanesi de budur. Dolayısıyla dostlar, bugün eğer ki bir çerçeve çizecek ve derslerimizi böyle bir bir azık niteliğinde sıralandıracak olursak, derim ki, bir, yer ve gök, azamet ve kudret sahibi olan Allah'a teslim olmuşken biz menfaatlerimizi, çıkarlarımızı din edinmeyeceğiz. Öyle mi? İnşallah Teala. Estaizu billah. Eferâeyte men ittehaza ilâhehu hevâh. Sen hevasını, arzusunu, menfaatini, çıkarını, isteklerini ilah edineni görmedin mi diyor Allah. Ev istemek doğal mı? Doğal. Fıtridir. Araba istemek doğal mı? Vallahi doğal. Ama mevzu menfaatlerimizle Allah'ın ve Resulünün hükmü çeliştiğinde tercih edilmesi gereken menfaatlerimiz değil, Allah'ın razı ve memnun olduğu hükümleri olmalıdır. Yoksa Allah niye boşuna desin ki başka din mi arıyorsunuz? Vallahi menfaatini din edinmiş olursan sen başka din edinmişsin bile. Bir sahabeyi misafir etmek isterim. Hafızamı biraz yokladım işin doğrusu, bu rivayeti paylaştım mı paylaşmadım mı diye, ama paylaştıysam da tesiri altında kaldığım böyle yine nadide misallerden olması hasebiyle dedim ki belki ettekraru ahsen kavilinden sayılır. Bu niyetle de paylaşmak istedim. İstirham ediyorum. Dediğim gibi eğer ki biz menfaatlerimizle Allah'ın hükümlerinin çeliştiği bir imtihanı yaşarsak, Allah bize razı olduğu, memnun olduğu şeyi tercih etmeyi bize nasip etsin. Bu manada Allah bize güç versin. Menfaatleri bize yenilenlerden eylemesin. Çünkü yoksa vallahi hüsran. İşte ben bir misal anlatmak istiyorum. Çünkü işin öbür tarafta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurundan kovulmak var. Hani diyor ya, ben onları aynı böyle beyaz atların içerisinde benekli siyah atın tanınırmışçasına, hani insan öyle o beyazların içerisinde siyahı tanır ya, ben ümmetimi öyle tanıyacağım dediği kardeşleri vallahi bir de huzurundan kovması var la kaddarallah. Niye kovdu hatırlıyor musunuz o hadisi şerif? Daha önce paylaşmıştım. Hani bütünleşiyor, onlarla ben diyor Havzu Kevseri'de buluşacağım. O kardeşlerimi çok özledim diyor ashab-ı ikrama. Kabristanları ziyaret ederken madem mevzu açıldı hemen paylaşayım. Yani Resulullah'ın huzurundan kovulmak var, bunu anlatmaya çalışıyorum. Biz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiğini kendimize din değil de hevamızın, hevesimizin ve menfaatlerimizi kendimize din edinirsek Resulullah bize Havzu Kevser'de içecek ikram etmez. Etmeyecek. Hani kabristanda geliyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki kardeşlerimi çok özledim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam biz buradayız ya Resulallah diyor. Diyor ki işitmediniz herhalde, ashabım demedim, kardeşlerim dedim. Resulullah bize kardeşim diyor. Diyor ki ya Resulallah, siz o özlediğiniz, kavuşmayı murat ettiğiniz kardeşlerinizi nasıl tanıyacaksınız ki? Hiç görüşmediniz onlarla. Hiç onlarla buluşmadınız. Muhabbet etmediniz biz gibi. Diyor ki siz nasıl böyle bir böyle çiftlikte at olduğunu varsayın, hepsi bembeyaz. Onun içerisinde böyle benekleri siyah olan bir tane at olsa onu onların içerisinden ayırt edebilir misiniz? Ederiz ya Resulallah. Ben de diyor ki o özlediğim kardeşlerimi yevmul kıyamede Rabbimin huzurunda alınlarındaki secde izlerinden, Allah'a ve Resulüne olan itaatlerinden tanıyacağım. Onları buyur edeceğim diyor. Havzu Kevser'den onlara bir şeyler ikram etmek için siz gele durun, hele ben bir gideyim dediğimde de Allah seslenecek. Onlardan bazılarını huzurundan kov. Ya Resulallah niye onlar benim kardeşim? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onlar benim kardeşim. Niye kovuyum dediğinde de onlar senin vefatının ardından getirdiklerine muhalefet ettiler diyecek. Öyleyse ben de onlara diyeceğim ki benden uzak olun. Benden uzak olun, benden uzak olun. Vallahi bu işin bir de böylesi var. Resulün huzurundan kovulmak var. Resulullah'ın ikram ettiği içeceklerden içememek var. Öyleyse mesele Allah'ın ve Resulünün hükmüne razı gelmek, menfaatlerimizi bir kenarıya etmek. Medine'de bir gün Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Medine sokaklarını arşınlarken böyle evlerin arasından bir tane binanın bir kubbesini görmüş. Kubbe. Evinin çatısına biraz kubbe yapmış böyle yüksekçe. Beraberinde yürüdüğü ashab-ı ikrama demiş ki ashabım bu kubbe neyin necisi? Ve de demiş bu kubbe kimin? Bu ev kimin? Öğreniyor filan filanın ya Resulallah. Ensardan birisinin. Ve o kubbeli evin sahibi ensardan olan sahabe-i ikram Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bulunduğu yere geldiği zaman selam veriyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a muhabbet besleyici bir şeyler söylüyor. Ona yakınlaşma arzusu içerisinde olduğu her vakit Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan ondan dönüyor. Allahu Ekber. Tavır koymuş Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Bizim jargonumuz da söylüyorum. Bildiğiniz tavır koymuş. Bir, iki, acaba benimle mi alakalı? Resulullah'ın bir sıkıntısı mı var? O kubbeli evin sahibi Ensardan olan geliyor bir gün Resulullah'ın olmadığı bir zamanda. Ashab-ı ikrama diyor ki kardeşlerim, bir şey dikkatimi çekti. Resulullah aleyhissalatü vesselam bana olan ilgisi eskisi gibi değil. Bir şey mi oldu? Bir bildiğiniz var mı? Ben bilmeden, istemeden bir hata mı işledim? Bir yanlışlık mı yaptım? Resulullah aleyhissalatü vesselamın emrine muhalefet mi ettim? Yani Resulullah'ın bu tavrı bana mı deyince ashab diyor ki evet. Bizim zannımız öyle. Çünkü bir gün Medine sokaklarında gezerken o kubbeli evin sahibini sordu. Ve biz de sen olduğunu söylediğimizde Resulullah aleyhissalatü vesselamın çehresi değişmişti. Bunu rivayet eden İbn-i Mace'dir. Ve tamam diyor sahabe, ben anladım anlayacağımı. Ben öğreneceğimi öğrendim diyor. Ve sahabe hiç tereddüt etmeden, bile tereddüt, gidiyor evinin o çatısındaki kubbeyi yerle yeksan ediyor. Düşünün ya, empati yapın, evinizin çatısını yıkıyorsunuz. Evinizin terasını yıkıyorsunuz. Ne bileyim, size ait olan bir şeyi Resulullah aleyhissalatü vesselamın gönlünü hoş tutmak için yerle yeksan ediyorsunuz. Allah'ın Resulü yine bir gün Medine'de sokakta böyle geziyor. Bakıyor ki o evin kubbesi yıkılmış. O evin kubbesi yok. Yine beraberindeki ashabına soruyor, dönüyor, diyor ki ashabım, bu evin bir kubbesi vardı. Ne oldu, yıkıldı mı, nerede? Diyor ki ya Resulallah, böyle böyle oldu. Biz, o sahabe geldi, sizin kubbeli, o kubbeden ötürü biraz kederlendiğinizi söylediğimizde bile tereddüt gitti. Evinin kubbesini yerle yeksan etti ki sizin gönlünüz hoş olsun ya Resulallah. Size muhalif olmasın diye yıktı. Resulullah aleyhissalatü vesselam ellerini kaldırıyor. Diyor ki Allah ona rahmet etsin. Allah ona rahmet etsin. Allah ona rahmet etsin. Allah böylelerine rahmet ediyor. Allah bize de rahmet etsin. Allah bize de hakkıyla Resulünün getirdiği hükümlere tabi olmayı nasip etsin. Menfaatimizle çatıştığında, çelişkiye düştüğümüzde Allah bize razı olacağı tercihi yapabilmeyi nasip etsin. Bu manada bize güç ve kuvvet versin. Taksiratımızı af ve mağfiret eylesin. Allahu Azza ve Celle evvela bana, sonra da siz değerli hazuruna, ekranları başında bizleri dinleyen çok değerli kardeşlerimize dinlediklerinizle amil olmayı nasip etsin inşallah. Allah cümlenizden razı ve memnun olsun. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. Vesselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.